Ensom i Baker Street. Skrevet og potfækket af Sines fanfics. Resumé. Sherlock Holmes karakterstudie om, at Holmes var ensom og savnede Watson, efter at Watson forlod Baker Street på grund af sit ægteskab med Mary og spekulerede blandt andet, om det er prisen, man betalte, for ikke at føle de mere varme følelser i en verden, hvor det virker som om alle andre gjorde. Eller jeg undersøger min headcanon, at Holmes er romantisk og aseksuel i form af fanfiktion. Dette er en dansk version af min historie Lonely in Baker Street. Sherlock Holmes havde en hemmelig vane, hvor han skrev ned, eller som han ville have kaldt det, undersøgte sine mest intime følelser, når de fyldte for meget hans hoved. De noter, denne vane resulterede i, blev ofte brændt kort tid efter de var blevet skrevet, eller gemt væk steder, hvor ingen, ikke engang Watson, kunne finde dem. Med hensyn til Watson ville han ikke kende til denne vane, før langt inde i deres forhold, efter de begge var blevet gamle mænd, og Holmes var mindre tilbageholdende med at indrømme, hvor følsom en mand han faktisk var, under sit kolde beregnende ydre, eller i det mindste indrømte over for hans bossfæld, om ikke andet. Denne note blev skrevet i tidsrum mellem, da Watson blev gift med Mary og forlod Baker Street, og begivenhederne beskrevet i en skandale i Bøhmen. Det er længe siden, jeg sidst har undersøgt mit forhold til de mere varme følelser, men nu efter jeg er blevet efterladt for en ægtefælle af Watson, efter jeg har været overladt til mig selv, alene i Baker Street i flere måneder, er jeg kommet til at føle behovet for at skrive nogle tanker ned, hans fravær i mit liv og få mig til at gentænke nogle ting. Det har vækket en gammel følelse af isolation i mig og fået mig til at føle mig mere ensom, end jeg nogensinde troede, jeg var i stand til. I hele mit liv har jeg aldrig haft mange venner og aldrig nogen, der så meget så kom tæt på at være så betydningsfuld for mig, som Watson er. Jeg har taget Watson for givet. Efter at have boet med ham i et par år, er jeg kommet til at værdsætte hans selskab og meninger om mine sager på måder, der får mig til at stille spørgsmålstegn med meget af det, jeg troede, jeg vidste om mig selv. Jeg har altid set mig selv som værende et enkeltstående væsen, der sjældent opsøgte menneskeligt selskab. Jeg troede aldrig, jeg ville nyde at dele bolig med nogen, men jeg tog fejl. Som barn og i min tidlige ungdom, virkede det altid som om, at mit mål ville være at få mit eget sted, hvor jeg kunne være mig selv mere frit og uden at stresse andre med mine usædvanlige vaner, end jeg ellers havde været i stand til. Den eneste grund til, at jeg gav mig til at kigge efter en at dele bolig med, var, at det var den eneste mulighed, jeg så for at kunne betale de nødvendige udgifter til at bo i en lejlighed af rimelig størrelse midt i London. Eftersom at jeg ikke havde den samme mængde penge dengang, som jeg har nu, men som tiden gik, opnåede jeg et tættere forhold med den pensionerede militærlæge, end jeg troede var muligt. Vi er blevet det kæreste af venner. Eftersom at jeg følte mig tilpas i vores forhold, var jeg kommet til at glemme, hvordan den almindelige mand længtes efter en forhold for selskab, som jeg ikke kan give, og ikke blot fordi jeg er en mand, og Watson længtes efter kvinders kærlighed, men også fordi kærlighed af den romantiske slags ikke er noget, jeg nogensinde har fundet mig selv i stand til at føle. Jeg har ofte fremlagt dette som værende et valg, jeg har truffet, og selvom jeg tror, at det har gjort mig til en bedre detektiv, siden det betyder, at der er mindre, der distraherer mig fra den sande natur af mine klienter, så må jeg indrømme, at jeg ikke kan gøre for, at jeg aldrig har haft sådanne følelser for nogen. Og selvom jeg for det meste føler mig tilfreds med denne side af mig selv, har det til tider været en årsag til sorg, en ting, der satte afstand mellem mig og resten af menneskeheden. Noget, hvor det trods min intelligens tog mig et stykke tid at indse, at det var mig, der var den, der var anderledes, når det for mig var andres opførsel, der virkede mærkelig. Jeg troede, at de en efter en var ved at gå fra videre sans. De underlige, drømmende eller dyriske blikke, som jeg til tider opdagede hos mine jævnaldrende. Hvordan mange af de andre jagede efter hinanden, som hvis deres liv afhang af det. Og jeg kunne aldrig forstå, hvorfor. Det virkede, som om de var gået fra forstanden, gik til vanvittige længder for at få deres eneste ene til at kunne lede dem, og blev underligt nervøse og forvirrede til det punkt, hvor de ikke engang var i stand til så meget, som at føre en almindelig samtale med dem, når de ellers aldrig har haft problemer med det før i tiden. Med tiden blev det dog klart, at det ikke kun var nogle få af mine jævnaldrende, der var blevet gale, men at det, der for mig havde virket som vanvid, var det, der ellers blev anset som værende normalt, og at mange så min mangel på sådanne impulser som værende endnu mærkeligere, end jeg havde anset deres opførsel som at være. Nogle anså mig som værende kold, unaturlig eller ikke engang menneskelig. Nogle troede, at jeg løg eller bare var umoden og ville rotse fra det. Der var endda dem, der forvekslede min manglende interesse for kvinder som et tegn på, at jeg i stedet besad en skjult interesse for mænd. En idé, som jeg ville have grinet af, hvis ikke det var for det syn, loven havde for den sag. Ikke det var noget, jeg kunne gøre noget ved. Det var ikke fordi, de ville tro på mig, hvis jeg prøvede at forsvare mig selv. Hvorfor skulle det? Det er ikke fordi, der er mange, der åbent vil indrømme, at de føler kærlighed til deres eget køn. Det er hovedgrunden til, at jeg begyndte at bruge mit arbejde som en undskyldning for mine manglende følelser. Da det var det tætteste på sandheden, det virkede som om, at folk ville være i stand til at acceptere. Og så er det jo ikke fordi, at jeg ville sige, at jeg løg, når jeg fortalte Watson eller nogen anden for den sags skyld, at den slags følelser kun ville komme i vejen for mit arbejde. Da det er noget, jeg mener, at de ville, bare at det kun er en del af historien og ikke den fulde sandhed. Det er ikke for at sige, at det at være sådan ikke også har sine gode sider. Efter hvad jeg har set sådanne følelser gøre ved folk, hvor blinde det kan gøre dem, de forfærdelige ting, sådanne følelser, de har fået nogle mennesker til at gøre, så bliver jeg glad for, at jeg ikke er en del af det. Jeg vil bare ønske, at folk vil prøve at forstå, at jeg vil være mindre alene med mine oplevelser. Min bror er den eneste, jeg kender, der forstår. Jeg vil ønske, at jeg aldrig var kommet til at blive så tætte venner med en som Watson. Der modsat jeg ikke vil være tilfreds med at leve det simple, ungkarte liv med en god ven, selvom Watson og jeg er tættere på hinanden, end jeg tror almindelige venner normalt er. Men jeg ved ikke, hvilke ord der i så fald bedst beskriver os, eftersom der er få ord for forhold, der ikke passer ind i samfundets kasser. Det er, hvis jeg stadig er hans ven. Det håber jeg, jeg er. Jeg måske stadig kan have en plads i hans liv. Men jeg er usikker, eftersom han endnu ikke er kommet her, og så meget som selv det korteste besøg. Og jeg er bange for, at jeg ikke vil blive budt velkommen, hvis jeg dukker op på hans dør. Jeg er bange for, at han vil fortælle mig, at han ikke længere har nogen plads til mig i sit liv, at han har undgået mig med vilje. Hvis han ikke kommer her snart, så burde jeg måske komme til ham, men jeg er ikke engang sikker på, hvor han bor længere. Men jeg bliver måske nødt til at se denne frygt i øjnene en dag, hvis jeg vil have selv den mindste chance for at beholde ham i mit liv. Da Holmes var færdig med at skrive sedlen, gemte han dem væk og tænkte, at jeg måske vil vende tilbage til den senere. Men der gik kun et par dage, før han modtog et brev, der startede sagen, som Watson ville dokumentere under navnet en skandame i Bøhmen. Der ville være den første, hvor Holmes og Watson arbejdede sammen efter Watsons ægteskab, en genforening, der vækkede håb i Holmes om, at deres partnerskab måske alligevel ikke var over for altid, at hvis han inviterede Watson til at løse mysterier med ham i fremtiden, ville der måske stadig være en plads til ham i Watsons liv, selvom det nok aldrig vil blive det samme som før.